Hocam hazırsanız derse geçebilirsiniz inşallah. Tamam hocam. Selamun aleyküm. Kardeşler ses geliyor mu? Tamam. Tamam. Allah Azze ve Celle Hüseyin hocamıza acil şifalar versin. Bizim de hem maddi hem manevi bütün hastalıklarımıza dinimiz şifa olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Evet kardeşler, bugün yine Üstad Said Havva'nın El Esas Fissünne Esiretun Nebeviyye isimli eserinin 3. cildinden başlayıp 42. sayfadan devam ediyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسلم رحمه الله أبو الزبير رضي الله عنه دان رواية مجدر أبو الزبير Cabir radıyallahu anhu'dan işitmiştir Cabir'e. Hudeybiye günü mücahitler kaç kişi idiler diye soruluyordu. Cabir radıyallahu anhu da yüzer kişilik 14 bölük idik. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat ettik. Bu sırada Ömer radıyallahu anhu semura ağacının altında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elini tutuyordu. Biz bu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme beyat ettik. Yalnız Cedd ibn-i Kays el-Ensari beyat etmedi. O devesinin karnının altında gizlenmişti dedi. Müslim'in Rahimahullah diğer bir rivayeti de şöyledir. Cabir radıyallahu anhu dedi ki, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ölmek üzere beyat etmedik. Biz ona ancak kaçmamak üzere söz verdik, beyat ettik demiştir. Bir açıklama. Alimler şöyle demişler. Bu rivayet manaların tümünü birleştirmekte ve tüm rivayetlerin amacını ortaya koymaktadır. Kaçmamak üzere beyat etmemizin manası, düşmanımızı yenip zafer ulaşıncaya veya ölünceye kadar sabretmektir. Ölmek üzere beyat etmenin manası da budur. Yani bu, bizi ölüme de götürse sabrederiz demektir. Burada ölümün kendisi kastedilmemiştir. Cihat üzere beyat etmek de böyledir. Yani cihada sabretmek demektir. En doğrusunu yine Allah bilir Celle Şanuhu. Müslim rahimahullah Ebu Zübeyr radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Ebu Zübeyr Cabir radıyallahu anhu'ya şöyle sorulurken işitmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zülhuleyfe mevkiinde beyat aldı mı diye soruldu. Cabir radıyallahu anhu hayır. Lakin orada namaz kıldı da Hudeybiye'deki ağaçtan başka hiçbir ağacın yanında beyat almadı dedi. İbni Cüreyre şöyle dedi. Yine bana Ebu Zübeyr haber verdi. Kendisi Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu şöyle derken işitmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye kuyusu üzerine dua etti. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Tarık bin Abdurrahman radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmişlerdir. Tabiinden Tarık bin Abdurrahman şöyle demiştir. Ben hacca gittim. Yolda namaz kılmakta olan bir topluluğa uğradım. Onlara burası ne mescididir diye sordum. Onlar da bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rıdvan beyatını yapmış olduğu yerdeki şecere mescididir dediler. Akabinde ben Said bin Müseyyeb'e geldim rahimahullah ve bunu ona haber verdim. Bunun üzerine Said şöyle dedi. Bana babam Müseyyeb tahdis etti rahimahullah. Kendisi ağaç altında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat edenler içinde bulunuyormuş. O şöyle dedi. Hudeybiye'nin ertesi sene kaza umresine çıktığımızda bizler o ağacın yerini unuttuk. Onu tanıyamadık. Sacit, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabileri o ağacı bilemediler. Onu siz mi bildiniz? Sizler sahabilerden daha mı iyi bilirsiniz dedi. Evet. Bukhari'nin rahimahullah diğer bir rivayetinde de şöyle denilmektedir. Tarık bin Abdurrahman şöyle demiştir. O ağaç Said bin el-Müseyyeb'in yanında zikredildi rahimahullah. Bunun üzerine Said güldü de şöyle dedi. Bana babam haber verdi. Kendisi Hudeybiye'deki beyatta hazır bulunmuştur. Müslim'in rivayeti de şöyledir. Müseyyeb bin Hazım radıyallahu anhu yemin ederim ki ben o ağacı kat'i olarak görmüşüm. Sonra bunun ardından Hudeybiye'nin ertesi yılında muahede hükmü gereği olan umreye gittiğimizde oraya geldim. Fakat altında beyat ettiğimiz ağacı tanıyıp bilemedim demiştir. Tirmizi rahimahullah Enes ibn Malik radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Enes radıyallahu anhu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rıdvan beyatını emrettiği zaman Osman ibn Affan radıyallahu anhu Mekke halkına gönderilmişti. Müslümanlar beyat ettiler. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman Allah ve peygamberinin işinde dini bir vazife uğrunda bulunuyor buyurdu ve iki elinden birini Osman'ın elinin yerine Allahu Ekber, Allahu Ekber. Osman Allah ve peygamberinin işinde dini bir vazife uğrunda bulunuyor buyurdu. Bunu buyuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve iki elinden birini Osman'ın elinin yerine diğer eline vurarak beyatta bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinin Osman için olması sahabinin kendi ellerinin kendileri için olmasından daha hayırlıdır. Kardeşlerim, görüyor musunuz Hazreti Osman'ın dindeki yerini, Resulullah aleyhissalatü vesselamın katındaki yerini? Hazreti Osman'ı Mekke'ye elçi olarak gönderiyor. Beyat esnasında Osman Efendimiz o Rıdvan ağacının, Rıdvan beyatının zamanında bulunmadığından dolayı Osman'ın radıyallahu anhu manen orada olduğuna işareten Resulullah aleyhissalatü vesselam bu el de Osman'ın eli olsun diye kendi elini diğer elinin üzerine koyuyor. Kendi elini Osman'ın eli olarak sayıyor. Bugünkü kafir şialar ise Hazreti Osman radıyallahu anhu'ya alabildiğine küfrediyorlar. Kardeşlerim, bakın ki sahih hadislerde Osman radıyallahu anhu'nun değerinin ve derecesinin ne büyük olduğu Resulullah aleyhissalatü vesselamın fiili, kavli olarak sünnetiyle ne yapılıyor? Bize onun derecesi öğretilmiş oluyor. Allah Osman'ın gittiği yerden Şiileri beri kılsın. Bizi de Osman'ın gittiği yere girmeyi nasip etsin. İbn-i İshak rahimahullah şöyle der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Affan radıyallahu anhu Ebu Süfyan'a ve Kureyş'in eşrafına Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın savaş için gelmeyip yalnızca Kabe'yi ziyaret ve Kabe'nin hürmetini yüceltmek için geldiğini tebliğ etmek için elçi olarak gönderildi. Osman radıyallahu anhu hemen bu görevi yerine getirdi. Mekke halkı ona eğer Kabe'yi tavaf etmek istiyorsan hemen tavaf et dediler. Bu teklif karşısında Osman radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi tavaf etmedikçe ben de Kabe'yi tavaf etmem dedi. Kureyş onu Mekke'de tutukladı. Hazreti Osman'ın öldürüldüğü haberi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hal böyle olunca bu kavimle yani Kureyş müşrikleriyle savaşmadıkça buradan ayrılmayacağız buyurdu. Ve hemen etrafındakileri beyata çağırdı. Sübhanallah. Kabe'yi tavaf etme aşkıyla yanıp tutuşan Hazreti Osman radıyallahu anhu Kabe'yi tavaf etme imkanı eline geçtiği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi tavaf etmekten men edildi. O Kabe'yi tavaf etmeden ben tavaf etmem deyip adeta Resulullah aleyhissalatü vesselama bağlılığının son derecesini ne yapıyor burada gösteriyor. Resulullah aleyhissalatü vesselama bu kadar bağlı olan birisi hiç Resulullah aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra bu bağlılığını çözer de ona ihanet eder mi? Allah şuur versin. Hem Resulullah'ın sevdiğine söveceksin, küfredeceksin, hem Müslüman olduğunu iddia edeceksin, ondan sonra da ahirette Resulullah aleyhissalatü vesselamın şefaatini bekleyeceksin. Sübhanallah. Çok acayip bir şey. Bukhari rahimahullah, Abbad bin Temim radıyallahu anhunun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Harre günü Medine'de yakın bir yerin adıdır. Hicretin 63. yılında burada Emevilerin ilk hükümdarı Yezid bin Muaviye zamanında kanlı bir vaka olduğundan İslam tarihinde ona Harre vakası denilmiştir. Abdullah bin Hanzele gibi birçokları Yezid'e beyat etmeyip onu devlet başkanlığından düşürerek Abdullah bin Zübeyr'e beyat etmişlerdi. Yezid de İbni Ukbe kumandasında gönderdiği bir ordu ile Medine halkından ve sahabilerden binlercesinin kanını dökmüştü. Harre vakası günü olduğu zaman insanlar Abdullah bin Hanzala'ya beyat ediyorlardı. Abdullah bin Zeyd Abdullah bin Hanzala insanlar ne üzerine beyat ediyorlar diye sordu. Kendisine ölmek üzere beyat ediyor denildi. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anhu, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kimse ile ölmek üzere beyat etmem dedi. Kendisi Hudeybiye'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber hazır bulunmuştu. Müslim Enes İbn Malik radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Enes radıyallahu anhu dedi ki, Kureyş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile barış antlaşması yaptı. Kureyş içinde Süheyl bin Amr da vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anhu'ya yaz. Bismillahirrahmanirrahim buyurdu. Süheyl, biz Bismikallahümme'yi biliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim'i bilmiyoruz. Buna göre bizim tanımakta olduğumuz Bismikallahümme'yi yaz dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam yaz. Allah'ın Resulü Muhammed'den buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Süheyl ve arkadaşları, eğer biz senin Allah'ın Resulü olduğunu bilmiş olsaydık, muhakkak sana tabi olurduk. Lakin kendi ismini ve babanın ismini yaz dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, haydi Muhammed bin Abdullah yaz buyurdu. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şu şartı teklif ettiler. Sizden herhangi bir kimse bize gelirse, biz onu iade etmeyeceğiz. Bizden sana bir erkek gelirse, senin dininde olsa dahi onu bize iade edersin. Sahabiler de, ya Resulallah, bu şartları yazacak mıyız diye itiraz ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, çünkü bizden her kim onlara giderse, Allah Celle Şanuhu onu daha da uzak eylesin. Onlardan bize gelen için de Allah Celle Şanuhu yakında bir ferahlık ve kurtuluş yolu halk edecektir buyurdu. Bir açıklama. Ulema rahimahumullah bu hadisin şerhinde şunları söyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim'i bırakıp yerine Bismikallahümme yazmak yerine Muhammed bin Abdullah yazmakla da onlara muvafakat etmiştir. Yine Müslüman olarak Medine'ye gelecek olanları geri vermek, fakat Müslümanlardan onlara iltica edenleri geri vermemek hususunda da onlara muvafakat etti. Ancak onun bu hususlarda onlara muvafakat etmesi Müslümanların zararına değil, barış yapmak suretiyle elde edilen önemli maslahatlar içindi. Taberani rahimahullah, Abdullah bin Es-Sâib radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Hudeybiye yılında Osman bin Affan radıyallahu anhu Süheyl'in kavmi tarafından elçi olarak gönderildiğini ve bu yıl umra yapmadan geri dönmesi ve gelecek yıl Kabe'nin 3 gün boşaltılacağını bildirdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Süheyl işinizi kolaylaştırdı buyurdu. Bukhari rahimahullah, Bera bin Azib radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 6. hicret yılı Zilkade ayı içinde umre yapmak üzere yola çıktı. Fakat Mekke müşrikleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye girmesini kabul etmediler. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilere gelecek senede 3 gün Mekke'de kalmak üzere Hudeybiye'de bir barış antlaşması yaptı. Müslümanlar barış antlaşmasını yazdıkları zaman bu Muhammed Resulullah'ın üzerinde barış yaptığı anlaşma maddesi yazısıdır başlığını yazmışlardı. Müşrik elçileri, biz senin risaletini kabul etmiyoruz. Eğer biz senin Allah'ın Resulü olduğunu bilir ve tasdik eder olsaydık, seni hiçbir şeyden men etmezdik. Lakin Muhammed bin Abdullah'sın dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cevaben, ben Allah'ın Resulü Celle Şanuhu ve Muhammed bin Abdullah'ım buyurdu. Bundan sonra katip olan Ali radıyallahu anhu'ya Resulullah lafzını sil buyurdu. Ali radıyallahu anhu da hayır, vallahi ben senin Resulullah ünvanını ebediyen silemem dedi. Kardeşlerim, Ali radıyallahu anhu bu şekilde Resulullah aleyhissalatü vesselama itaatsizlik mi yapmış oldu? Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın emrine muhalif mi davranmış oldu? Hayır. Hayır. Resulullah aleyhissalatü vesselamın Muhammedur Resulullah ünvanını silmeye gönlü razı olmadığı için bu şekilde bir söz konuştu. Sahabe-i kiramda nedir böyle olaylar vuku bulmuştur. Çünkü sahabe-i kiram Peygamber aleyhissalatü vesselamı canlarından daha fazla seviyorlardı. Biz ehli sünnet olarak ne yapmıyoruz? Ali'nin şanını aşağıya düşürmek için bunu malzeme olarak kullanmıyoruz. Ama Şialar sahabe-i kiramdan küçücük bir hareket dahi olmuş olsa onlar bunu sahabe-i kiramın aleyhine ne yapıyorlar? Çok büyük bir şeymiş gibi kullanıyorlar. Sahabe-i kiram efendilerimiz bizim baş tacımız. Evet. Resulullah aleyhissalatü vesselam Muhammedur Resulullah lafzını sil deyince Ali radıyallahu anhu ona hayır, vallahi ben senin Resulullah ünvanını ebediyen silemem dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazılı metni eline aldı. Resulullah aleyhissalatü vesselam kendisi yazı yazmayı bilmiyordu. Akabinde bu Muhammed bin Abdullah'ın üzerinde barış yaptığı anlaşma maddeleri yazısıdır diye yazdırdı. Anlaşma şu maddeleri içeriyordu. 1. Müslümanlar Mekke'ye silah sokmayacak. Yalnız kılıfı içinde kılıç getirebileceklerdir. 2. Mekkelilerden bir kişi Muhammed'e tabi olursa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkamayacak. Muhammed'in sahabilerinden birisi Mekke'de kalmak isterse onun da Mekke'de ikameti engellenmeyecek. Ertesi sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gittiğinde tayin edilen 3 gün geçince Mekkeliler Ali radıyallahu anhu'ya geldiler ve anlaşma müddeti geçti. Sahibin Muhammed'e söyle de bizden yani Mekke'den dışarı çıksın dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıktı. Bu sırada Hazreti Hamza radıyallahu anhu'nun kızı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ey amcacığım, ey amcacığım diyerek çağırarak arkasına takıldı. Ali radıyallahu anhu onu hemen tuttu ve Fatıma radıyallahu anha'ya hitaben amcanın kızını al dedi. Hazreti Fatıma da onu mahfeye yükseltti. Devenin üzerindeki hevdece. Ravi el-Bera radıyallahu anhu devamında dedi ki, Medine'ye vardıktan sonra Hazreti Hamza radıyallahu anhu'nun kızının konukluğu hakkında Hazreti Ali radıyallahu anhu Zeyd bin Harise'ye ve Cafer ibn Ebi Talib ile tartıştılar. Ali radıyallahu anhu onu ben aldım ve o benim amcamın kızıdır dedi. Cafer de o benim de amcamın kızıdır, teyzesi de benim nikahım altındadır dedi. Zeyd bin Haris de radıyallahu anhu o benim kardeşimin kızıdır dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Zeyd ile Hamza arasında kardeşlik ahdi yapmıştı. Yani muahat. Neticede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kızın teyzesine ait olduğunu hükmetti. Teyze şefkatle çocuğa iyi bakacak, şefkatle çocuğa iyi gelecek şeylere doğru yol bulma hususunda ana menzilesindedir buyurdu. Sonra Ali radıyallahu anhu'ya sen bendensin, ben de sendenim buyurdu. Cafer'e de sen de yaratılışın yani suretin ve huyun yönünden bana benzedin buyurdu. Zeyd bin Harise'ye de sen bizim kardeşimiz ve dostumuzsun buyurdu. Geçen senetle gelen bir rivayette Ali radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Hamza'nın kızıyla evlenemez misin ya Resulallah dediğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o benim süt kardeşimin kızıdır. Bu sebeple bana helal olmaz buyurdu. Bir açıklama. İbn Hacer rahimahullah Fethul Bari'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazılan metni aldı ve yazdı cümlesiyle ilgili olarak şunları söyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazılan metni aldı. Kendisi yazı yazmayı güzel yapamıyordu. Akabinde de bu Muhammed bin Abdullah'ın üzerinde barış yaptığı anlaşma maddeleridir. Maddeleri yazısıdır diye yazdırdı. Bu hadis bu senetle Ubeydullah bin Musa'dan rivayetle sulh bahsinde geçmişti. Onda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi yazı yazmayı güzel yapamıyordu ifadeleri yoktur. Bunun için sonraki alimlerden bazıları Ebu Mesud'u ayıplayıp bu sözleri Buhari'nin tahricine nispetini hoş görmemişlerdir. Ve bu lafız ne Buhari'de ne de Müslim'de vardır demişlerdir. Müslim, Zekeriya bin Ebu Zaide'den, o da Ebu İshak'tan, Ali radıyallahu anhu'nun, onun yerini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. O da sildi ve İbni Abdullah lafzı, İbni Abdullah yazdı. Lafzıyla tahric etmiştir. Halbuki onun Buhari'de hadisin kendisine sabit olduğu biliniyor. Aynı şekilde Nesai, Ahmed bin Süleyman'dan, o da Ubeydullah bin Musa'dan buradakinin benzerini tahric etmişlerdir. Yine İmam Ahmed bin Hanbel, rahimahullah, Hacin bin el-Müsenna'dan, o da İsrail'den tahric etmiştir. İmam Ahmed'in rahimahullah rivayetindeki lafız şöyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yazılan metni eline aldı. Halbuki o yazı yazmayı güzel yapamıyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselamın yerine bu Muhammed bin Abdullah'ın barış yaptığı anlaşma maddeleri yazısıdır sözlerini yazdırdı. Ebu'l-Velid el-Baci bu rivayetin zahirine sarılıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi yazı yapmayı güzel yapamıyordu sözünden sonra eliyle yazı yazdığını iddia etmiştir. Ebu Velid el-Baci'nin zamanındaki alimler onun bu iddiasını çok çirkin bulmuşlar ve onu zındıklıkla ve Kur'an'a muhalif söz söyleyen kişi olarak vasıflandırmışlardır. Hatta onlardan biri bir şiirinde şöyle demiştir: dünyaya karşılık ahiretini satan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle yazı yazmıştır diyen kişiden beriyim ben. Dönemin valisi onları toplamış ve El-Baci'den bildiklerini onlara açıklamasını istemiştir. O da valiye, bu iddiam Kur'an'a aykırı değildir. Aksine o, Kur'an'ın mefhumundan alınmıştır. Çünkü o nefiyi Kur'an'ın vurudundan önceki şeyle sınırlıyor demiştir. Ve akabindeki şu ayeti okumuştur: sen bundan önce ne bir yazı okur ne de elinle onu yazardın. Eğer öyle olsaydı batıla uyanlar kuşku duyarlardı. Ankebut suresi 48. ayeti kerime. Onun ümmiliğini tahkik ettikten, bu sayede mucize gerçekleşmiş olduktan ve bu konuda şüphe kalktıktan sonra ki bundan sonra öğrenim görmeksizin yazı yazmayı bilmesine bir engel yoktur. Böylece diğer bir mucize ortaya çıkmış olur diye iddia etmiş bu El-Baci. İbn-i Dahya, ulemadan bir grubun bu görüşe katıldıklarını zikretmiştir. Kendi şeyhi Ebu Zür'a el-Herevi, Ebu'l-Fatih en-Nisaburi ve Afrika alimleri ile diğer bazı alimler onlardandır. Bazıları İbn Ebi Şeybe ve Ömer İbn Şübbe'nin Mücahit tarikından, o da Avn bin Abdullah radıyallahu anhu'dan tahrici ile bu görüşe delil getirmişlerdir. Onların rivayeti şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazıp okuyuncaya kadar vefat etmedi. Mücahit ise şöyle demiştir: ben bunu Şabi'ye zikrettim. Şabi, İmam Şabi rahmetullah'a. O da doğru söylemiş, ben bunu zikreden kişiyi dinledim dedi. Yunus bin Meysere tarikından, o da Ebi Kebşe Es-Seluli'den, o da Sehl bin Hanzeliye'den şöyle rivayet etmiştir: Peygamber aleyhissalatü vesselam Muaviye'ye, Uyeyne ve El-Akra'ya yazması için emretti. Uyeyne dedi ki, istenilen sahifeyi götürmem için bana gösterir misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahifeyi aldı ve ona baktı. Sonra senin için emredilen şey ile yazılmış buyurdu. Yunus dedi ki, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine indirilen şeyden sonra yazdığını biliyoruz. Kadı İyad da yazı harflerini bilmeye ve onların şeklini güzel çizmeye delalet eden eserler varit olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kalemi kulağının üzerine koy, çünkü o senin için zikreder dediği gibi, Muaviye'de mürekkebi koy, kalemi yont, ba harfini düzelt, sin harfini ayır ve mim harfini tek gözlü kılma buyurdu. Burada Resulullah aleyhissalatü vesselamın katibine, kalemi kulağının üzerine koy, çünkü o senin için zikreder hadisi zayıf bir rivayettir. Onu da bildirelim. Ve yine Bismillah uzamasın sözü de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Her ne kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yazı yazdığını ispat etmiyorsa da onun yazı yazma bilgisinden nasiplendiğini gösteriyor. Çünkü her şeyin ilmi ona verilmişti. Cumhur ulema bu hadislerin zayıf oluşları sebebiyle bu cevabı vermiştir. Hudeybiye kıssası da tek bir olaydır ve orada katip de Hazreti Ali'dir. Misver hadisinde yazan kişinin Ali radıyallahu anhu olduğu açıkça yazılmıştır. Demek ki kardeşlerim, buradaki hadisler, zikredilen hadisler zayıfmış. Onlara itibar etmemek lazım. Hadisin metninde geçen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazının metnini eline aldı ve kendi yazı yazmayı güzel yapamıyordu. Onu bana göster kavlini beyan etme ihtimali bulunuyor. Resulullah Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun silmekten kaçındığı kelimenin yerine kendisine Ali radıyallahu anhu'nun silmekten kaçındığı kelimenin yerinin kendisine gösterilmesine ihtiyacı yoktur. Ancak o yazı yazmayı güzel yapamadığı içindir. O sözden sonra yazdı sözüne gelince onda hazif vardır. Normalde cümle şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kelimeleri sildi ve tekrar Ali radıyallahu anhu'ya geri verdi, o da yazdı manasınadır. İbnü't-Tîn de bunu kastetmiştir ve yazdı sözünü yazmayı emretti anlamında kabul etmiştir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili bu tür sözler çoktur. Örneğin Peygamber aleyhissalatü vesselama aleyhissalatü vesselam Kayser'e yazdı gibi. Hadis metninde geçen sözler zahirine hamd edilse de yazı yazmayı güzel yapamadığı halde ismi şerifini yazması yazı yazmayı bilmediğini gerektirmez ve onu ümmi olmaktan da çıkarmaz. Yazı yazmayı güzel yapamayan nice insanlar vardır ki onlar bazı kelimelerin çizimini bilir ve onları eliyle güzelce yerleştirir. Özellikle de isimleri. Yani imza atabilirler. Fakat bu iş onu ümmilikten çıkarmaz. Bu şekilde birçok kral vardır. Yani kendisi kral olduğu halde yazmayı bilmeyen, yazamayan. Fakat yanındaki katiplere ve okuyuculara okutup yazdıran kral vardır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o zaman yazıyı güzel yazamadığı halde yazı ile eli kalkmış olması muhtemeldir ki isteğe uygun olarak yazılan şey ortaya çıkmış olsun. Bu da o zaman özel olarak başka bir mucize olur. Bu durum yine onu ümmi olmaktan çıkarmaz. Eş'ari usul alimlerinden biri olan Ebu Cafer Es-Sümmani bu şekilde cevap vermiştir. İbnül Cevzi de ona tabi olmuştur. Süheyli ve diğerleri bu konuyu araştırmış ve şu neticeye varmışlardır. Bu her ne kadar mümkün olan bir başka mucize olsa da onun yazı yazmasını bilmeyen bir ümmi oluşu ile çelişkili olur. O öyle bir mucizedir ki hüccet onunla kaimdir. İnkarcı susmuş ve şüphe dağılmıştır. Bundan sonra onun yazı yazar olması caiz olsaydı şüphe tekrar canlanırdı ve inkarcı şöyle derdi: o yazıyı güzel yapamıyordu ama bunu gizliyordu. O yazıyı güzel yapıyordu ama bunu gizliyordu. Böyle iddialarla ne yaparlardı? Ortaya çıkarlardı. Süheyli şöyle der: mucizelerin bir kısmının diğerini reddetmesi mümkün değildir. Gerçek şu ki yazdı sözünün manası Ali radıyallahu anhu'ya yazmasını emretti anlamındadır. Bu şekilde yalnızca ismi şerifini yazması mucizenin çelişmesini ve ümmi olmasının ispatını gerektirir şeklindeki görüş büyük bir iddiadır. En doğrusunu yine Allah Azze ve Celle bilir. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Bera bin Azib radıyallahu anhu'den şöyle rivayet etmişlerdir. Bera radıyallahu anhu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de Mekkelilerle barış anlaşması yapmaya karar verdiği zaman taraflar arasında barış anlaşmasını Ali radıyallahu anhu yazdı. Ali radıyallahu anhu Allah'ın elçisi Muhammed diye yazdı. Muhammedur Resulullah. Müşrikler, sen Allah'ın elçisi Muhammed yazma. Biz senin Resul olduğunu kabul etseydik, seninle savaşmazdık, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye hitaben, Resulullah sözünü sil buyurdu. Bakın, burada da müşrikler Peygamber aleyhissalatü vesselama diyorlar, sen Muhammedur Resulullah yazma. Halbuki yazan Hazreti Ali radıyallahu anhu. Demek ki burada yazmayı emreden Resulullah olduğu için sanki Resulullah yazdı denmek istemiştir. Yahut da yazmayı, yazmamayı Resulullah aleyhissalatü vesselam emrettiği için onu sildi sözü de nedir? Yine Resulullah aleyhissalatü vesselama gelmiş gibi olur. Çünkü yazmayı ve yazmamayı asıl itibariyle emreden Resulullah'tır. Ali radıyallahu anh sadece Resulullah aleyhissalatü vesselamın emrine ittiba etmiştir. Evet. Ali radıyallahu anhu da ben onu silen kişi olamam dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendi eliyle sildi. Ve gelecek yıl kendisi ile sahabileri Mekke'ye girip ikamet etmeleri, oraya ancak silahları kılıf içinde olarak girmeleri şartı üzere Mekkelilerle barış anlaşması yaptı. Hadisin ravisine bu cülübbanu silah nedir diye sordular. O da içindekiyle beraber kılıftır dedi. Bukhari rahimahullah Urve radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Urve Mervan bin Hakem ve Misver bin Mahreme radıyallahu anhuma'dan işitmiştir. Bu iki sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer sahabilerinden naklen haber veriyorlardı. Bunlardan her biri şöyle demiştir. Süheyl bin Amr, Hudeybiye barışı günü barış metnini yazmaya başlayınca, bakın yine burada yazma işi Süheyl bin Amr'a atfediliyor. Halbuki Süheyl bin Amr yazmadı, Ali radıyallahu anhu yazdı. Burada yazılmasını Süheyl bin Amr istediği için yazmaya başlayınca kelimesi kullanıldı. Mesele açıklanmış oldu. Süheyl bin Amr, Hudeybiye'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şart koştuğu şeyler içinde şu da vardı. Bizden sana bir adam gelirse, o senin dininde dahi olsa, onu muhakkak bize geri verirsin ve bizimle onun arasından çekilirsin dedi. Müslümanlar bu şartı beğenmeyip çirkin gördüler ve bu şarttan dolayı öfkelendiler. Kureyş elçisi Süheyl ise bu şartta diretti. Onun bunda dayatması üzerine neden diretti bu şartta? Çünkü Ebu Cendel radıyallahu anhu'nun yani oğlunun Müslüman olduğunu biliyordu. Onu evde hapsetmişti. Onu Resulullah alıp Medine'ye götürmesin diye bu şartta diretti. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bazılarının Resulullah'ı yalanlayıp dini tekzip edip mürtedler olarak tekrar müşrikliğe döneceklerini zannettiklerinden dolayı değil. Kendi çocuğunu Medine'ye gitmekten alıkoymak için. Evet. Kureyş elçisi Süheyl ise bu şartta diretti. Onun bunda dayatması üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de barış yazısını şu şart üzerine yazdırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün Mekke'den kaçıp gelmiş olan Ebu Cendel'i de bu şart uyarınca ve Süheyl'in ısrarı talebi ile babası Süheyl bin Amr'a geri verdi. Bu barış anlaşması müddeti içinde Müslüman olarak gelmiş olsa da Mekkelilerden Peygamber aleyhissalatü vesselama gelen her erkeği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara geri verdi. Ve sonra mümin kadınlar da muhacir olarak geldiler. Ve Utbe bin Ebi Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm de kadınlık çağına ermiş olduğu halde o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelenlerden idi. Yani genç kız idi. Onun gelişinden sonra ailesi gelerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden Ümmü Gülsüm'ü kendisine geri vermelerini istediler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Gülsüm'ü ailelerine geri vermedi. Çünkü kendine gelen bu kadınlar hakkında Allah azze ve celle şu ayeti indirmişti. Ey insanlar! Mümin kadınlar hicret ederek size gelirlerse onları deneyin. Onları imtihan edin. Hicretlerinin sebebini inceleyin. Allah Azze ve Celle onların imanlarını iyi bilir. Onların mümin kadınlar olduklarını öğrenirseniz inkarcılara geriye vermeyin. Bu kadınlar o inkarcılara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmazlar. İnkarcıların bu kadınlara verdikleri mehirleri iade edin. Bu kadınların mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman onlarla evlenmenizde bir engel yoktur. İnkarcı kadınları nikahınızda tutmayın. Onlara verdiğiniz mehri isteyin. İnkarcı erkekler de hicret eden mümine kadınlara verdikleri mehirleri istesinler. Allah'ın hükmü budur Azze ve Celle. Allah bilendir, hakimdir. Ey mümin erkekler! Eğer inkar eden eşlerinize sarf ettiklerinizden inkarcılara bir şey geçecek olursa ve siz de üst durumda olursanız ganimetten eşleri giden müminlere, erkek müminlere sarf ettikleri miktar kadarını verin. İnandığınız Allah Azze ve Celle'ye karşı gelmekten sakının. Ey Peygamber! İnanmış kadınlar Allah'a şirk ve ortak koşmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, başkasının çocuğunu sahiplenerek kocasına iddiada bulunmamak ve uygun olanı işlemekte sana karşı gelmemek şartıyla sana beyat etmek üzere geldikleri zaman onları kabul et. Onlara Allah'tan bağışlanma dile. Doğrusu Allah Azze ve Celle bağışlayandır, acıyandır. Mümtehine Suresi 10. ve 12. ayetler. Urve radıyallahu anhu dedi ki, bana Ayşe radıyallahu anha validemizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelen kadınları şu ayetler, yani yukarıdaki ayetler ile imtihan edip dener olduğunu haber verdi. Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. İşte kadınlardan her kim bu ayetteki şartı ikrar ve itiraf etti ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadına konuşmakta olduğu bir kelam olarak ben seninle beyat ettim buyurdu. Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eli bu beyatlaşma töreninde asla hiçbir kadının eline dokunmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara ancak sözü ile beyat verdi. Evet, bugün herhangi bir nedenden dolayı kadınlarla tokalaşmayı caiz görenlerin kulakları çınlasın. Hakim rahimahullah Abdullah bin Mugaffel el-Müzeni radıyallahu anhuden rivayet etmiştir. O dedi ki, biz Hudeybiye'de Kur'an'da Allah'ın Azze ve Celle'nin sözünü ettiği ağacın altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte idik. Bu ağacın dallarından biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine doğru eğilmişti. Ben onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden kaldırdım. Ali ibn Ebi Talib ile Süheyl bin Amr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde oturuyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anhu'ya yaz buyurdu. Hadisin ravisi Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anhu hadisin geri kalan kısmını zikrederek şöyle dedi. Biz bu vaziyetteyken birden silahlarını kuşanmış 30 delikanlı çıka geldi ve üzerimize saldırdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların aleyhine beddua etti. Bunun üzerine Yüce Allah Celle Şanuhu onların gözlerini bağladı, onlar görmez oldular. Yanlarına varıp hepsini yakaladık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara, sizler buraya herhangi bir kimsenin taahhüdü üzere mi geldiniz, yoksa emanı üzere mi geldiniz diye sordu. Onlar da hayır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları serbest bıraktı. Bunun üzerine yüceler yücesi olan Allah Celle Şanuhu şu ayeti kerimeyi indirdi. O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin göbeğinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah Celle Şanuhu yaptıklarınızı görendir. Fetih Suresi 24. ayeti kerimeyi nazil buyurdu. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Ebu Vail radıyallahu anhu'dan rivayet etmişlerdir. Ebu Vail şöyle dedi. Biz Sıffin'de bulunduk. Sehl bin Huneyf ayağa kalkıp şunları söyledi. Ey insanlar! Siz kendi nefsinizi töhmetli kılınız. Bizler Hudeybiye gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin maiyetinde bulunduk. Eğer bizler savaşmayı hayırlı görseydik muhakkak savaşırdık. Ömer İbn Hattab radıyallahu anhu geldi ve ya Resulallah onlar batıl üzerinde biz ise hak üzerinde değil miyiz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet biz hak üzerindeyiz elhamdülillah buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anhu bizim ölülerimiz cennette onların ölüleri ateşte değil mi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet böyledir buyurdu. Ömer radıyallahu anhu öyleyse dinimiz uğrunda bu alçaklığa hangi sebeple söz veriyoruz ve Allah azze ve celle onlarla bizim aramızda hükmünü vermeden biz neden dönüyoruz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ey Hattab oğlu ben Allah'ın Resulüyüm. Allah Celle Şanuhu beni ebediyen zayi etmeyecektir buyurdu. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anhu Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun yanına gitti. Ve ona da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e söylediği sözlerin benzerini söyledi. Ebu Bekir radıyallahu anhu da Ömer radıyallahu anhu'ya şüphesiz o Allah'ın Resulüdür. Ve Allah onu ebediyen zayi etmeyecektir dedi. Kardeşlerim bakın Ebu Bekir'le Resulullah'ın sözleri nasıl birbirinin aynı? Nasıl birbirinin aynı? Nasıl oluyor da bugün insanlar Ebu Bekir'e kafir diyebiliyorlar? Nasıl oluyor da bugün insanlar Müslüman olduklarını iddia ettikleri halde bu sözleriyle Müslümanları, Allah'ı, Resulünü ve bütün ashabı rencide edebiliyorlar. Sübhanallah. Hem Müslüman olduğunu söyleyeceksin, hem de Ebu Bekir'e küfredeceksin. Allah küfredenlerin ağzını ateşle doldursun. Allah küfredenlerin ağzını ateşle doldursun. Ravi dedi ki, bunun ardından Fetih suresi indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi Ömer radıyallahu anhu'ya karşı okudu. Akabinde Ömer radıyallahu anhu, ya Resulallah, fetih bu mudur dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Ve Ömer radıyallahu anhu'nun gönlü hoş olup döndü. Sübhanallah. Buhari'nin diğer bir rivayetinde şöyle zikredilir. Bunun ardından Fetih suresi indi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Ömer radıyallahu anhu'ya okudu. Buhari'nin bir başka rivayeti de şöyledir rahmetullah. Ebu Vail Sehl bin Huneyfi şöyle derken işittim. Ey insanlar! Bu kıtal hakkında dininiz aleyhine olan reylerinizi, görüşlerinizi gözden geçiriniz. Yemin olsun ki ben Hudeybiye'deki Ebu Cendel gününde kendi nefsimi şöyle gördüm. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Cendel'i sulh maddesine göre müşriklere geri vermesi emrini reddetmeye gücüm yetseydi muhakkak onu reddederdim. Biz Allah yolunda kılıçlarımızı henüz omuzlarımızdan indirmemiştik ki Ebu Cendel'i gelivermeme teşebbüsümüz bizleri muhakkak ki korkunç bir işe düşürecekti. Şu kadar ki kılıçlarımız bizi şu savaşma işinden alıkoymuş, başka hayırlı bilmekte olduğumuz kolay bir işe götürmüştür. Ebu Vail demiştir ki, ben Sıffin vakasında hazır bulundum. Ne kadar çirkin Sıffin idi. Yani orada olan çatışma ne kadar kötü idi. Yine Buhari rahimahullah bir rivayetinde Sehl bin Huney şunu rivayet etmiştir. Radıyallahu anhu. Bu fitneden herhangi bir tarafı kapattıkça muhakkak üzerimize diğer bir taraf fışkırmıştı. Biz ona nasıl varacağımızı bilemiyorduk. Diğer bir rivayette de şöyledir. Ebu Vail radıyallahu anhu dedi ki, Sehl bin Huneyf, Sıffin vakasından geldiği zaman biz ondan haber istemek üzere yanına geldik. O da şöyle dedi. Sizler bu savaş hakkında kendi re'yinizi ittiham ettiniz. Çünkü yaptığınız içtihatla İslam içinde kardeşlerinizle savaşıyordunuz. Bir başka rivayette de Habbab bin Ebi Sabit radıyallahu anhu şöyle demiştir. Habib bin Ebi Sabit radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Ebu Vail'e geldim ve ona sordum. O şöyle dedi. Biz Sıffin mevkiinde idik. Bir adam Allah'ın kitabına çağrıları görmedin mi dedi. Ali radıyallahu anhu evet ben Allah'ın kitabıyla amele çağrıldığım zaman icabet etmeye en layık kimseyim dedi. Bunun üzerine Sehl bin Huneyf şöyle dedi. Sizler kendinizi ittiham ettiniz. Ahmed ibn Hanbel rahimahullah Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'den şöyle rivayet etmiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye gününde geceleyin sakın ateş yakmayın buyurdu. O gece geçtikten sonra da ateş yakınız ve işlerinizi yapınız. Çünkü Kureyş kavmi sizden sonra sağınızı ve müddünüzü idrak edemez buyurdu. Sa ve müt bunlar tartı birimleri, tartı ölçüleri. Bu hadisten şu anlaşılmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem askeri ve emniyet bakımından birinci gün sahabilerin ateş yakmalarını yasakladı. İkinci gün onlara izin verdi. Belki soğuk sebebiyle idi veya güvenlik sağlandığı için böyle yapmıştı. Belki de ateş yakmanın bir tehlike oluşturmadığını anladığı için bu izni vermişti. Bukhari, Abdullah İbni Umar radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. İbni Umar radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak niyetiyle Medine'den çıktı. Fakat Kureyş kafirleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Kabe arasına engel oldular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hudeybiye'de kurbanını kesip başını tıraş etti. Böylece ihramdan çıktı ve müşriklerle gelecek sene umre yapmak Mekke ahalisinin yanında yalnız kınında kılıçlar taşımak ve Mekke'den ancak Mekkeliler arzu ettikleri kadar yani 3 gün ikamet etmek şartları üzerine barış anlaşması yaptı. Buna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ertesi sene umre yaptı ve Mekkelilerle barış anlaşmasında kararlaştırıldığı gibi Mekke'ye girip 3 gün ikamet etti. Mekke'de 3 gün ikametini tamamlayınca Mekkeliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den çıkmasını istediler. O da Mekke'den çıktı. Bir açıklama. İbn Hacer rahimahullah Buhari'nin alıkonulma halinde kurban kesmek tıraştan evveldir babı üzerine şu yorumu yapar. Misver hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de tıraş olmazdan evvel kurban kesti ve sahabilerin de böyle yapmalarını yani tıraştan evvel kurban kesmelerini emretti denilmiştir. Bu hadis Musannıf Buhari'nin Kitab-ı Şurut'ta tahric ettiği uzunca bir hadisin bir kısmıdır. Söz konusu hadisin sonlarına doğru da şu ifadeler yer almaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem barış antlaşmasının yazım ve imzalanmasını bitirip ayrıldığı zaman sahabilere haydi artık kalkın kurbanlarınızı kesip başlarınızı tıraş edin buyurdu. Yine aynı hadiste Ümmü Seleme radıyallahu anha anamızın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylediği şu sözleri de yer almaktadır. Ey Allah'ın peygamberi, sen bu emri yerine getirmek istiyor musun? O halde şimdi dışarı çık. Sonra da kurbanlık develerini kesinceye kadar ve berberini çağırıp o seni tıraş edinceye kadar sahabilerinden hiçbirine bir tek kelime bile söyleme. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'nin yanından çıktı radıyallahu teala anha. Kurbanlık develerini kesti ve berberini çağırıp tıraş oldu. Bununla Musannıf'ın rahimahullah burada bu kadarını irad ettiği ve bab başlığında elhasır sözü ile bu tertibin alıkonulan kişiye has olduğuna işaret ettiği anlaşılmaktadır. Normal halde bunun vacip olmadığı önceki babta geçmişti. Musannıf rahimahullah yani Buhari kurban kesmeden önce tıraş olan kişiye neyin vacip olduğuna değinmemiştir. Halbuki İbn-i Ebi Şeybe el-A'meş tarikında o da İbrahim'den, o da Alkame'den şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ona kurban gerekir. İbrahim, bana Said bin Cübeyr, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan ona benzediğini tahdis etti demiştir. ona benzerini tahdis etti demiştir. Sonra Musannif Bukhari rahimahullah muhtesar olarak geçen İbn-i Ömer radıyallahu anhuma hadisini irad etti ki onda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlık develerini kesti. Sonra başını tıraş etti denilmektedir. Beyhaki ise o hadisi Ebu Bekir, Ebu Bedr, Şücca bin el-Velid tarikıyla irad etmiş, Bukhari de onu mezkür isnadıyla kendi tarikıyla tahric etmiştir. Lafzı şöyledir. Ubeydullah bin Abdullah bin Salim bin Abdullah şöyle haber vermişlerdir. Haccad bin Yusuf es-Sakafi'nin kumandasındaki Şam askerleri Abdullah bin Zübeyr ile savaşmak için Mekke üzerine indiklerinde o gece biz babamız Abdullah bin Ömer radıyallahu anhumaya bu sene haccı yapmaman sana hiçbir zarar vermez. Çünkü biz bu yıl seninle Beyt yani Kabe arasına girip engel olunmasından endişe ediyoruz dedik. İbn Ömer radıyallahu anhuma cevaben biz Hudeybiye senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber umra için yola çıkmıştık demişti. Beyhaki Bukhari'nin sevkinin benzerini zikretmiş ve sonunda sonra döndü sözünü ilave etmiştir. İsmaili de Ebu Bedir tarikından aynısını sevk etmiş ancak rivayetin evvelindeki kıssayı zikretmemiş ve Ebu Bedir tarikında diğer bir rivayeti sevk etmiştir. O rivayette İbn-i Ömer radıyallahu anhuma şunu söylemiştir. Eğer Beyt ile benim arama engel olunursa ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Hudeybiye'de bulunduğum zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yaparım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zülhuleyfe'den umra niyetiyle ihrama girdi demiştir. İbn-i Temimi de şöyle dedi. İmam Malik rahimahullah alıkonulan kişiye kurban gerekmez görüşüne sahiptir. Delili de bu hadistir. Çünkü bu hadiste hem hüküm hem de sebep nakledilmiştir. Sebep alıkonulma, hüküm ise kurban kesmektir. Buna göre zahir hüküm bu sebep ile ilgili olduğunu gerekli kılar. En doğrusunu Allah Celle Şanuhu bilir. Kardeşlerim, bugün de bu kadarlık yetsin. Daha sonra inşallah devam ederiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.